Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 10-ը օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը. Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ, օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ YouTube-ի JK Brickworks ալիքում տեսանյութ է հրապարակվել, որում ցուցադրվում է Lego կոնստրուկտորներից պատրաստված չղջիկ ռոբոտ։ Նորույթի հեղինակը Crystal Dubuan է, ով ռոբոտացված նմուշներ է ստեղծում պլաստիկ տարերից։ Լենտա Գետրուն գրում է, որ չղջիկը մեխանիզացված թևեր ունի, որոնք միացված են շարժիչին ատամնավոր շարժանիվների միջոցով։ Կառույցի շարժումները նման են այն շարժումներին, որոնք անում են իսկական կենդանիները։ Նշվում է, որ JK Brickworks ալիքը նվիրված է Lego-ի կոնստրուկտորներից բարդ մոդելների պատրաստմանը, որոնցում առկա են շարժվող մասեր եւ էլեկտրոնային տարեր։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում փորձարկվում է ինքնակառավարվող առաջին ավտոբուսը, որոնք ունեն վարորդի միջամտության համար անհրաժեշտ մասեր։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ավտոբուսները, որոնցից ամեն մեկի գինը $250,000 է, ստեղծվել են ֆրանսիական մասնավոր Easy Mile ընկերության կողմից եւ նախատեսված են 12 ուղևորի համար։ Մասնագետների խոսքով փոխադրամիջոցը հատուկ զգայակների շնորհիվ ֆիքսում է ճանապարհին տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն ու արագ արձագանքում, հարկ եղած դեպքում կանգ առնում։ Հայտնի է, որ փորձարկումը կտևի մի քանի ամիս։ Ինքնակառավարվող ավտոբուսը շահագործման կհանձնվի 2018-ի սկզբին։ Վերջինիա նահանգն էլ նոր արարությունների փորձարկումներով հետ չի մնում Կալիֆոռնիա նահանգից։ ԱՄՆ-ի Վերջինիա նահանգի նահանգապետը ստորագրել է որոշում, ըստ որի ռոբոտ առաքիչները այսուհետ կարող են անարգել տեղաշարժվել հետիոտի համար նախատեսված անցումներում ու մայթերում։ Ծանրոցներ առաքող ռոբոտները կարող են աշխատանքի իրենց իրավունքից օգտվել արդեն 2017-ի հուլիսի 1-ից։ Կարևորը, որ ռոբոտի արագությունը չգերազանցի ժամում 16 կիլոմետրը, իսկ առաքիչն էլ պետք է 22 կիլոգրամից շատ ծանր բեռ չկրի, գրում է Engaged-ը։ Նոր օրենքում գրված է, որ ռոբոտները կարող են առանց ուղեկցության տեղաշարժվել մայթերով, բայց հնարավոր բոլոր պատահարների համար պատասխանատվությունը առաքիչ ծառայություններն են կրելու։ ԱՄՆ-ում ռոբոտ առաքիչների ծառայություններ սկսելու ցանկություն են հայտնել Amazon-ը եւ Grubhub-ը, նաեւ որոշ այլ ընկերություններ։ Այդուհանդերձ օրենքում ամրագրված է, որ եթե ռոբոտները անհարմարություն պատճառեն հետիոտներին, տեղի աշխատակազմը կարող է փոխել որոշումը։ Facebook սոցիալական ցանցը սկսել է փորձարկել City Guides ծառայությունը, որը ցուցադրելու է բազմաթիվ երկրների տեսարժան վայրերը։ Իր նախընտրած քաղաքն ընտրելիս օգտատերը կկարողանա տեսնել, թե իր ընկերներից ով է եղել այնտեղ եւ կոնկրետ ինչ վայրեր է այցելել։ Բացի այդ, City Guides ծառայությունը կունենա նաև առանձին հատված, որտեղ տվյալ քաղաքի բնակիչները օգտակար խորհուրդներ կտան իրենց ծննդավայրի հետ կապված։ Play Store Google խանութի 5-րդ տարելիցի կապակցությամբ հրապարակվել է ամենաճանաչված բջջային հավելվածների եւ խաղերի ցուցակը, հաղորդում է Mashable-ը։ Առաջին երկու տեղում է Facebook-ն ու Facebook Messenger-ը, իսկ երրորդ տեղում է համացանցային Pandora Radio-ն։ 4-րդ եւ 5-րդ տեղերը զբաղեցրել են Instagram-ն ու Snapchat-ը համապատասխանաբար։ Առանձին ցուցակով հայտնի են դարձել նաեւ ամենահանրաճանաչ խաղերը։ Առաջին 5 տեղերը զբաղեցրել են այնպիսի հիթեր, ինչպիսիք են Candy Crush Saga-ն, Subway Surfers, Temple Run 2-ը, Disable Me-ն եւ Crash of Clans-ը։ Մեծ քաղաքներում թափոնների ուտիլիզացման խնդիրը շատ սուր է։ Այս խնդրի հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը փոխելու համար Sensity ընկերությունը որոշել է մարդկանց ներգրավել խնդրի լուծմանը տեսախաղերի օգնությամբ և ստեղծել է հատուկ թեթրաբին աղպամանը, որը պարգևատրում է մակրասեր ու կարգապահ քաղաքացիներին, հայտնում է HiNews.ru-ն։ Աղպամանը ունի դիսպլեյ, որի վրա երևում են չղջիկներ ու քաղցած շներ, որոնք խնդրում են կերակրել իրենց։ Երբ մեկը աղպամանի մեջ աղբը լցնում, ներսում միանում է զգայուն մեմբերանը, որն արձագանքում է ընկած առարկային, որից հետո էկրանի վրա ցուցադրվող շների մոտ համեղ հավի տոտիկներ են հայտնվում։ Աղպամանի մեջ նետված աղբի համար խաղացողները ստանում են ունիկալ պրոմո կոդեր, որոնք կարելի է գրանցել աղպամանների արտադրողների կայքում ու փոխարենը ստանալ որևէ օգտակար բան, այդ թվում իսկական նվերներ, որոնք կուղարկվեն փոստով։ Թեթրաբին աղպամանները Բրուքլինյան Urban X ստարտափ թիմի մշակումներից մեկն է։ Կազմակերպության նպատակն է ստեղծել ու ֆինանսավորել մշակումներ Խելացի քաղաքի համար։ Այսքանն աշխատվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Կարծիքն է եթերում օրվա մարտի 10-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ծուրփատ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մարտի 9-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարբաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված մայրենի լեզվին ու կանանց տոնին։ Միջոցառումը նախաձեռնում էր դպրոցի 11-րդ դասարանի դասղեկ Անահիտ Հարությունյանը, մասնակցում էին նույն դասարանի աշակերտներն ու մի խումբ ուսուցիչներ։ Միջոցառման սկզբին ներկաներին ողջունել դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնօրեն Անուշ Նարթակյանը։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է մայրենի լեզվին։ Միևնույն ժամանակ, խոսելով մայրենի լեզվի մասին, չենք կարող մոռանալ մեր մայրերին, ովքեր առաջինն են երեխային փոխանցում մայրենի լեզուն, ովքեր հենց մայրենին առաջին պահպանողներն են։ Շնորհավորում եմ բոլոր կանանց ու աղջիկների տոնը, նրանց ցանկանում, որ իրենց կողքին միշտ վստահելի տղամարդ լինի, միշտ երջանիկ ու սիրված եղեք սիրելի կանայք ու աղջիկներ, նշեց Անուշ Նարթակյանն իր խոսքում։ Այնուհետև 11-րդ դասարանի աշակերտները սեղանների մոտ հրավիրեցին միջոցառման մասնակից ուսուցիչներին։ Ուսուցիչները պատասխանեցին երեխաների կողմից պատրաստված հարցերին, որոնք վերաբերում էին նրանց դպրոցական հուշերին, իրենց ուսուցիչների մասին հիշողություններին։ Մեր ուսուցիչները հիշեցին նաև իրենց մասնագիտությունն ընտրելու պատճառներն ու հանգամանքները, խոսեցին գրականության մեջ իրենց սիրելի գրողներից, ասմունքեցին սիրելի ստեղծագործություններ։ Զրույցը շարունակվեց ուսուցչի դերի մասին քննարկմամբ։ Ուսուցիչները երեխաների հարցերին պատասխանում էին անկեղծորեն, իրենց անկեղծությամբ ու անմիջականությամբ վարակելով դահլիճում ներկա մյուս ուսուցիչներին ու աշակերտներին։ Միջոցառման ընթացքում 11-րդ դասարանցիները խոսեցին նաև հայոց լեզվի մասին, ներկայացնելով հետաքրքիր տեղեկություններ ու ասույթներ, հնչեցին երգեր։ Աշակերտուհի Մարիամ Ասելյանը, ընդգծելով բարբարների կարևորությունը որպես լեզվի հարստություն, արցախյան բարբարով մի պատմություն պատմեց։ Միջոցառման ավարտին ներկաներին ողջունեց դպրոցի տնօրեն Արեգ Նազան Ղուկասյանը, շնորհակալություն հայտնելով յուրահատուկ ու տարբերվող միջոցառման համար։ Խոսափողի մոտ Թամար Գրիգորյանն էր։ Լրանում է հայ անվանի մանկագիր երգահան Գուրգեն Գաբրելյանի 90-ամյակը։ Առաջարկում ենք լսել նրա հեղինակած երգերից մեկը՝ «Դադիվանք» երգը։ Հինդա դիվանք, իմ լավ իվանք, իմ ծավ իվանք, իվանք, իմ դատ իվանք, դատ իվանք, իմ լավ իվանք, իմ ծավ իվանք, դարդ իվանք։ Դուք լսեցիք դատ իվանք երգը հեղինակի կատարմամբ։ Կարծիքն է եթերում, այժմ լսենք աֆորիզմներ կյանքի մասին։ Մենք գտնում ենք մեր կյանքում այն, ինչ ինքներս ենք նրանում ներդնում։ Էմերսոն։ Ով չի վտանգում իր կյանքը, նա երբեք այն ձեռք չի բերի։ Շիլլեր։ Մարդու իսկական կյանքը սկսում է 50 տարեկանում, այդ տարիներին մարդը տիրապետում է այն բանին, ինչի վրա խարսվում են ճշմարիտ նվաճումները, ձեռք է բերում այն, ինչ կարելի է տալ ուրիշներին, ճանաչում այն, ինչ կարելի է սովորեցնել, հարթում այն, ինչի վրա կարելի է կառուցել։ Բոք։ Հիշել ապրած կյանքը դա հավանաբար գրեթե նույնն է, ինչ ապրել այն նորից։ Ֆրանկլին։ I'm not afraid to die. Կարծիք հաղորդաշարն է տեղական ժամանակով 15:50 րոպե, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Վալ Լոքստոն Ֆիչը, ամերիկացի ֆիզիկոս փորձարար Նոբելյան մրցանակակիր, Կոնստանտին Կալաֆատիսը, խորհրդային դերասան և վավերագրական ֆիլմերի օպերատոր, Յոզեֆ Բլատերը, շվեցարացի մարզական լրագրող, Չակ Նորիսը, ամերիկացի կինոդերասան, մարտարվեսների վարպետ, 7 գրքի հեղինակ, Հակոբ Մելքոնյանը, ցակումով հայ բուլղարացի ֆանտաստ գրող, Ավետիս Հովսեփյանը, հայտնի հայ ֆուտբոլիստ, ԽՍՀՄ առաջնության արծաթե մրցանակակիր, Գյորգի Գյորգով Գևորգյանցը, խորհրդային ռեժիսոր, սցենարիստ եւ դերասան, Ռուբեն Գևորգյանցի եղբայրը, Շերոն Սթոունը, ամերիկացի դերասանուհի, պրոդյուսեր, նախկին ֆոտոմոդել, Եվգենի Ռոշալը, ռուս ծրագրավորող, Եվա Հերցիգովան, չեխ սուպերմոդել։ Հետո համբուրիր բլոքված կեղևը ծարի, տող վեր գծապ չպաճարի, ծառին թող ծապ չպաճարի, թող մեր գծապ չպաճարի, ծառին թող ծապ չպաճարի, ախ գոնելած եղիր դեպեք ու զայնանիր, բայց այդպես մինայիր, բայց այդպես մինայիր, ախ գոնելած եղիր դեպեք ու զայնանիր, բայց այդպես մինայիր, բայց այդպես մինայիր, աստղերը բացելեն աչքերը, ունայում են ապշած մեր վրա, մի սպանեք ձեր սերը, ու եգրորդ է չեք ունելա, աստղերը բացել են աչքերը, ունայում են ապշած մեր վրա, մի սպանեք Ciro ve hashuk ta cha Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։